नसीब आ मुझे मुकद्दर में हावे छोड़ा जुदा रहन जो नसीब आ न तू रुसी हा न मारो आ न तू रुसी हा न मारो आ रुसन मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन चो नसीब आ मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन चो नसीब आ सगंदी फुकीर तुह जी लही न सगंदी रुवण माराह तमिली न सगंदी फुकीर तुह जी लही न सगंदी जो कोई मुझो इलाज ना है जो कोई मुझो मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन जो नसीब आ मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन जो नसीब आ तन हा तो ले लो छा तो तुझे बिछोड़े जो विह पिया तो मातन हा तन हा तो ले लो छा तो तुझे बिछोड़े जो विह पिया तो मरी मरी तब तो ले जिया तो मरी तब तो ले जिया तो तोखा सवा ब्यो न हबीब आ मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन चो नसीब आ मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन चो नसीब आ थो जुगाए अबास तो खे एडो जुलुम चे मलाह मुते न थो जुगाए अबास तो खे एडो जुलुम चे मलाह मुते मुझी हयाती तुझे तुझे ही वसुआ तोखा परे नहीं गरीबुआ मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन चो नसीब आ मुझे मुकद्दर में हाव छोड़ा जुदा रहन छो नसीब न तू रुसिहा न मारो आहा न तू रुसिहा न मारो आहा रुसण तुह जो अजीब मुझे मुकदर में हाव छोड़ा जुदा रहन छो नसीबा।